أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، إلى آخره. صدق الله العظيم. Geçen dersimizde okuduğumuz ayetlerde yeryüzü için yaratılan Adem'in cennette geçirdiği bir deneyim sonrası yeryüzüne indirildiğini görmüştük. Bundan sonraki ayetlerde tevbe olayının gündeme geldiğini görüyoruz. Bakın Rabbimiz buyurur ki: "Fetelakka Ademu min Rabbih kelimatin fetaba aleyh. İnnehu huvet-tevvabur rahim." Nihayet Adem Rabbinden bir takım kelimeler belleyip aldı ve bunlarla tevbe etti. Fetaba aleyh, o da tevbesini kabul buyurdu. İnnehu huvet-tevvabur rahim. Şüphesiz ki Allah tevbeleri kabul edendir. Bakın bundan sonra İslam'ın hata ve tevbe mefkûresi geliyor. Allah'a karşı nasıl tevbe edecek? Hatasını nasıl affettirecek? Bu konuda Rabbimizden bir takım kelimeler aldı. Yani Adem Rabbinden bir takım kelimeler belleyerek aldı da beni, seni af ya Rabbi, bağışla Allah'ım gibi bir takım kelimeler öğretti Allah ona da, o da bunu söyledi ve Rabb'ı onu bağışladı. Şüphesiz tevbeleri kabul eden ve bağışlayan odur. Bu ayet Adem'in başına gelenlerin terbiye ve eğitim amacı taşıdığını çok güzel göstermektedir. Allah böylece Hazreti Adem'in yanlıştan nasıl döneceğini, nasıl tevbe edeceğini ve hatada ısrarlı olmaması gerektiğini ona öğretmiştir. Burada deniyor ki o Rabbinden bir kısım kelimeler aldı. Bu kelimeler Allahu Alem Araf suresindeki şu ayeti kerimede anlatılan kelimelerdi. Araf suresinde buyurulur ki: "Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lana ve terhamna lenekunanna minel hasirin." Rabbena, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Ve in lem tağfir lana ve terhamna, eğer bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen, lenekunanna minel hasirin, mutlaka biz ziyan edenlerden oluruz. Mutlaka biz kaybedenlerden oluruz. İşte Allahu Alem Bakara suresinin bu bölümünde anlatılan kelimeler bunlardı. Adem hatasını anladı ve hemen pişman oldu. Allah da onu affetti. Demek ki tevbe kişinin Allah'la ilişkisini düzeltmenin adıdır. Bir insan için Allah'la yakın ilgiden mahrum oluş kadar daha büyük bir hüsran olamaz. Ya da günah psikozu içinde yaşayıp Allah'la diyaloğunun kesilmesi kadar insanı kahreden başka bir şey düşünmek mümkün değildir. Bir de burada hemen şunu söyleyelim ki hata ferdidir. Tevbe de ferdidir. Yani Hristiyanların iddia ettikleri gibi insan doğmadan önce günahkar değildir yani. Hristiyan yazarlar burada diyorlar ki efendim işte atamız Adem'le anamız Havva bir suç işlediler. Cennette yenmemesi gereken meyveden yiyip Allah'a isyan ettiler. Böylece onların sulbünde işte dünya gelen her çocuk doğuştan günahkardır. Her doğan kişi babamız Adem'le anamız Havva'nın günah lekeleriyle dünyaya gelmektedir. E ne olacak? İşte kilisedeki mukaddes suyla yıkanacak ve böylece temizlenecektir. Tabii kiliseye gelir sağlama cambazlığından başka bir şey değildir bu. Çünkü bakın Rabbimiz En'am suresinde bir ayeti kerimesinde buyurur ki وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Herkesin kazandığı ancak kendi boynunadır. Hiç kimse kendi vebalinden başkasını yüklenmez. Hiç kimse kimsenin yükünü yüklenmez. Yani Allah herkesi kendi günahından sorumlu tutacaktır. Kimse kimsenin günahını yüklenemez. Hiç kimse kimsenin günahından dolayı sorumlu tutulamaz. Kimse kimsenin günah lekesini taşıyamaz. Kaldı ki az evvel okudum, yani geçen dersimizde okudum. Allah Hazreti Adem'i de Havva'yı da affetmiştir. Hem geçen dersimizde söyledim, hem de az evvel okudum ayeti. Allah Hazreti Adem'i de Hazreti Havva'yı da affetmiştir. Onlar bu günahla malul değil ki çocukları günahla dünyaya gelsinler. Bu düpedüz kilisede vaftiz yaparak para sızdırmadan başka bir şey değildir. Bu böyle olduğu gibi Hazreti İsa hadisesi de böyledir. Diyorlar ki efendim işte bizim peygamberimiz İsa aleyhisselam burada çarmıha gerilerek, kendini feda ederek tüm Hristiyanların günahlarına kefaret olmuştur. Yani bundan böyle istediğiniz kadar günah işleseniz de korkmayın. Çünkü tüm günahlarınızı peygamberiniz sırtında alıp götürmüştür. İnsanları ferdiyetçi anlayıştan uzaklaştırıp günaha teşvik etme tuzaklarından birisidir bu. Hoş, bizde de kimileri kimilerinin günahlarını yüklenmekten sırtları kamburlaşmıştır adeta. İşte yok sizin vazifenizi yaparken işte uykusuz kalıyorlarmış. Yani siz Konya'da vazifenizi doğru yapın. Eğer siz yapmazsanız Efendi Hazretleri İstanbul'da uykusuz kalıyor sizin vazifenizi yapacağım diye. İşte yok kabir sualinize bile onlar cevap verecekmiş filan. Hepsi hikaye. Bakın bundan sonra Allah diyor ki قُلْ نَهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Oradan hep beraber inin. اِحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا Hep beraber oradan inin. فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا Eğer benden size bir yol gösteren gelirse فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Bilin ki benim yol göstericime uyanlar için hiçbir korku yoktur. وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Onlar mahzun da olmayacaklardır. Yani sizden kim benden bir hidayet rehberiyle karşı karşıya gelirse veya size benden bir hidayet rehberi ulaşırsa size yol gösterici olarak, hüden olarak benim emirlerimi, benim arzularımı size ulaştıran bir peygamber veya bir peygamberin mesajı, kitabı veya sünneti size ulaşırsa, peki kime diyor Allah bunu? Adem'e ve Havva'ya mı? Hayır. Bu iş bütün insanlığa deniyor. Yani kıyamete kadar gelecek bütün insanlara deniyor. فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا Bu mesaj size ulaşınca, sizin durumunuz işte şu ikiden biri olacaktır. Ya men tebi'a hudaye fela khawfun aleyhim ve lahum yahzenun olacaktır veya vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabun nar hum fiha halidun olacaktır. Türkçeleştirelim bu bölümü. Allah'ın istekleri yani vahiy kendilerine ulaşınca İnsanlar iki grup oluyorlarmış. Yani kitap karşısında veya peygamber karşısında iki grup insan varmış. Birincisi, ya kimileri bu hidayete tabi oluyorlar, o yol göstericinin yol gösterisine uyuyorlar, yollarını yol bilene soruyorlar, yol göstericinin elinden tutuyorlar, o nasıl yol gösteriyorsa onun peşinde olmaya çalışıyorlar. O zaman فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ İşte onlar için korku da yoktur, mahzun da olmayacaklardır onlar. Yani onlar kesinlikle cennete gideceklerdir. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Yani ne cehenneme gitme korkusu ne de cenneti kaybetme hüznü olmayacaktır onlar için. Hani Araf suresinde deniyordu ki اُدْخُلُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُونَ Girin cennete. Sizin üzerinize korku da yoktur, mahzun olmada. İşte buna göre kesinlikle cennete gideceklerdir bunlar diyoruz. Yani insanlar şöyle anlamamalılar. Efendim, dünyada mümin olunca, dünyada Kur'an'la, sünnetle tanışınca yine de korkuyoruz. Yine de mahzun oluyoruz. Neden böyle oluyor öyleyse? Neden tüm korkulardan ve hüzünlerden kurtulmuyoruz filan demesinler. Çünkü dünyada olabilecektir bunlar. Üzüntüsüz, gamsız, tasasız bir hayat ancak cennette olabilecektir. Bunu unutmayalım, bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Ama ikinci bir grup da olacak insanlardan. Yani benden bir hidayet rehberi, benden bir yol gösteri, benden bir vahiy ve peygamberle karşı karşıya geldiklerinde ikinci bir grup insan da bakın şöyle davranacaktır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ayetlerimizi küfrederek yalanlayanlar da cehennemliklerdir. Onlar da orada ebediyen kalacaklardır. Demek ki ayetlerimizi yalanlayanlar da olacak. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Küfredenler de olacaktır. Küfür, örtmek, örtbas etmek demektir. Kelime olarak küfür, bir şeyi kapatmak, kamufle etmek anlamına geliyor. Eşyayı örttüğü için geceye de kafir denir. Aslında geceleyin de eşya aynen yerinde durmaktadır ama gece onu örttüğü için geceye kafir denir. Tohumu örttüğü için çiftçiye de kafir denir. Yani mutlak manada kafir dendi mi bu örten demektir. İşte buradaki küfür kelimesinde de böyle bir örtbas etme işi söz konusudur. Anlayabildiğimiz kadarıyla bunun birkaç derecesi olur. Yani Allah'ın ayetlerini örtmenin, kamufle etmenin birkaç derecesi vardır. Onları şöyle kısaca inşallah özetleyelim. Mesela ayetlerde Allah'ın muradını açığa çıkarmayan, onu örtbas etmeye çalışan kişi kafirdir. Ayeti inkar ediyorum demiyor da adam, mesela namaz vardır. Namazı kabul ediyorum, inkar etmiyorum. Ama işte insanlar eli boşmuş bir zamanlar, işleri güçleri yokmuş, işte günde beş vakit kılabiliyorlarmış demek küfürdür. Çünkü Allah'ın namaz diye emrettiği bu namaz emrindeki gayesini kamufle ediyorlar, örtmeye çalışıyorlar böylece. Veya işte başı kapatmak vardır İslam'da ama yemeğin temiz olması için vardır. Yani baştaki kılların yemeğin içine düşmemesi içindir diyorsa adam, bu da küfürdür. Bu birinci şekil, Allah'ın muradını kamufle etmek türünde bir küfürdür. İkinci bir küfür çeşidi, tabi kimi küfürler insanı dinden çıkarırken, kimileri de dinden çıkarmaz küfürler olacaktır. Mesela Allah'ın Resulü geniş bir ev insanın saadet alametidir buyurur. Ama insanlar bu genişliği kendilerine göre kamufle edip, kendilerine göre bir genişlik mantığı uyduruyorlar ki, işte bu da örtme, bu da kamuflaj etmedir. Ama insanı dinden çıkarmayan bir örtmedir diyoruz. Üçüncü bir küfür çeşidi daha var. İnsanlar kimi ayetleri gün yüzüne çıkarıp kimilerini örtmeye çalışıyorlarsa, aman bu ayetler toplumda duyulmasın, Aman bu ayetler insanların gündemine girmesin. O zaman bizim saltanatımız sarsılabilir. O zaman insanlar bizim ellerimizi eteğimizi öpmekten vazgeçebilirler. Aman bu ayetler duyulmasın. O zaman bizim evde huzurumuz kalmaz düşüncesiyle kimi ayetleri gündeme getirip kimi ayetleri kamufle etmeye, örtmeye, örtbas etmeye çalışıyorlarsa bilelim ki bu da örtmedir ve bu da küfürdür. Ama bu şöyle değil bakın. Şu anda biz bir yerleri örttük. Duruyor oralar. Mesela şu anda bizler Ali İmran'ı örttük. Nisa'yı örttük. Niye? Mecburen Bakara öğreniyoruz da ondan. Ama ben Ali İmran'ı duymayasınız diye bunu yapıyorsam, Nisa'dan haberdar olmayasınız diye şu anda ısrarla Bakara'yı gündeme getiriyorsam, bu da küfür olur Allah korusun. Dördüncü bir küfür çeşidi, hani biliyoruz ki ayetler mana ve lafız olarak ayettir. Yani Kur'an hem metin hem de manadır. Kim ki Kur'an'ın lafzını gün yüzüne çıkarır da muhtevasını gizlerse, lafzını gün yüzüne çıkarır da manasını gizlerse, bu da örtmedir yani. Bakıyoruz işte mescitte, mektepte, televizyonda ayetlerin metni sürekli gündeme getirilir ama aynı ayetlerin manaları, muhtevaları ısrarla gizlenir. Halbuki Kur'an sadece metinden ibaret değildir. Daha önceki derslerimizde demeye çalışmıştım. Kur'an-ı Kerim'i sadece metinden ibaret saymak da küfürdür. Onu sadece mealden ibaret saymak da küfürdür. Mesela adam diyor ki ben kul huvallahu ahada inanmıyorum dese, yani ayetin metnini inkar etse bu küfürdür ve bu adam kafirdir. Böyle değil de yo hata ettim, öyle demek istemiyordum, estağfurullah. Ben kul huvallahu ahada inanıyorum da Allah'ın bir olduğuna inanmıyorum dese bu adam da kafirdir. Neden? Bu adam da Kur'an'ın manasını inkar etti, muhtevasını inkar etti. Öyleyse ha Kur'an'ın lafzını inkar etmiş, ha da onun manasını reddetmiş fark etmeyecektir. Kur'an hem metin hem de manadan ibarettir. Hal böyleyken Kur'an okuma yarışmaları düzenleniyor da, yani metin gündeme getiriliyor da, ama okunan ayetlerin hiç olmazsa meal olarak bari gündeme getirilmesi engelleniyor, yasaklanıyorsa Allah korusun işte bu da küfürdür diyoruz. Dördüncü bir küfür de Kur'an'ın fonksiyonunu örtmektir. Yani Kur'an'ın varlık sebebini ortadan kaldırmaktır. Adam Kur'an'ı okuyor ama onun kulluk kitabı olduğunu söyleyemiyor. Sanki felsefi bir doktrin gibi veya bir sistem kitabı gibi veya bir şiir kitabı gibi didik didik didikleniyor Kur'an ama amele konu edilmiyorsa veya sanki bu ayetler işte güzel yazı yazmaya numune olsun diye gelmiş gibi hep yazıda yani hatta kullanılıyorsa veya adam işte konferansını, makalesini, vaazını süslemek için bu ayetleri kullanıyorsa veya işte kendisinin haklılığını, kendi sistematiğinin düzgünlüğünü ispatlamak için bu ayetleri kullanıyorsa Allah korusun bu da ayrı bir örtmedir diyoruz. Evet, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Böylece ayetlerimizi küfredenler veya amelen onları küfredenler, yalan sayanlar var ya, mesela biliyor adam, anlıyor ayetlerin ne dediğini ama imanını eyleme dönüştürmüyorsa, inandığı bildiği ayetlere imanını amele dönüştürmüyorsa, işte bu da ayrı bir küfür çeşididir diyoruz. Ama yalan saymak küfürden biraz farklıdır. İnkar etmek, ayetleri tümüyle reddetmek ve inanmamak demektir. Ama yalan saymak, ayetlere inanmakla beraber gereğini yerine getirmemek demektir. Mesela adam inanıyor namazın farz olduğuna ama yine de kılmıyor. İnanıyor tesettürün farziyetine ama yine de örtünmüyor. İnanıyor ahiretin varlığına ama öyle bir hayat yaşıyor ki adam, hayatında bu inancın kokusunu bile görmek mümkün değildir. İşte arkadaşlar bu da ayetleri yalan saymak demektir. Buhari'deki yalan sayma hadisini daha önce demiştim. Bu hadise göre de ayete inanan ama gereğini yapmaya yanaşmayan insanlar yalan sayanlar demektir. Mesela bir çocuğa gel buraya yoksa kafanı kırarım diyorsa anası, çocuk da canım anam işte diyorsa, anasının sözünü kale almıyorsa işte bu yalan saymaktır. Yani çocuk gelmek nedir, gelmemek nedir, kırılmak nedir, ananın yapacağı nedir? Bunu biliyor, buna inanıyor ama bunu kendi hayatına indirmiyorsa işte bu da yalan saymadır diyoruz. İşte bu şekilde Allah'ın ayetlerini küfredenler, kamufle etmeye çalışanlar, Allah'ın ayetlerini toplumun gündeminden düşürmeye çalışanlar ve de ayetleri kale almayarak, ayetlerin imanını gündeme getirmeyerek onları yalan sayanlar, ulaike ashabun nar hum fiha halidun. İşte bunlar cehennem ashabıdır ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. Bunlar cehennemle, ateşle sohbet edeceklerdir. Ateşle sohbetçilerdir bunlar. Ateşin arkadaşlarıdır yani. Orada sohbet edecekler, orada oturup kalkacaklar. Hum fiha halidun, ebediyen bunlar orada kalacaklar. Üstelik hiç çıkmamacasına. Efendim, işte bu tür kimi ayetler cennetle ilgilidir. Cennetle ilgili olanlar öyledir ama acaba cehennemden çıkış var mıdır diye kimileri cehennemlikleri zorla oradan çıkarmaya çalışmış ise de Kur'an'ın genel manasına göre ebediyen cehennemde kalanlar olacaktır diyoruz. Bu konuda benim anladığım budur. Gerçi Muhyiddin İbni Arabi'nin bu konuda bir mantığı, bir sistematiği vardır. Bu mantığa göre herhalde insanlar ebediyen cehennemde kalmamalılar. Galiba bundan dolayı mıdır ki Hazreti Ebubekir Efendimiz'e o malum sözü söyletmişler. İşte ya Rabbi beni cehenneme at, vücudumu öyle büyüt, öyle büyüt ki cehennemi yalnız benim vücudumla doldur ya Rabbi. Ta ki orada benden başkası yanmasın. Yani ille de yakacaksan, ille de tatmin olacaksan, ille de boşa gitmeyecekse cehennemin, işte birilerini yakmada beni yak dedirtiyorlar Allah korusun. Yani Muhyiddin İbni Arabi'nin az evvel ifade ettiğim o mantığını, o sistematiğini ispat edebilmek için Hazreti Ömer Efendimiz'e ya da Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e bu sözü söylettiriyorlar. Bundan sonra ya beni İsrail diye bir bölüme geldik. Buraya kadar ki bu 39 ayetlik bölüm sanki Kur'an'ın, dinin, peygamberin gelme sistematiğinin genel mantığını anlatır. Cenab-ı Hak buraya kadar vahyi anlattı. Kitap karşısında insanların durumunu anlattı. Sonra da Cenab-ı Hakk'ın gücünü, kuvvetini anlatan ayetlerle destekledi bu konuyu. Yani Allah tek Rab'dır, Allah tek ilahtır denildi. Sonra da işte bizim dünyada varoluş gayemiz anlatıldı. Bakın sizi bunun için yarattım. Sizi dünyaya bunun için getirdim. Sizi dünyaya halife olarak getirdim. Ama dikkat edin, şeytan da vardır. O melun babanızı nasıl cennetten çıkardıysa dikkat edin, sizi de böyle bir vartıya düşürmesin denildi. Sonra da bakın tarihte bunun yaşanmış örnekleri de vardır denilerek bu işin örneklerine dönülecek. Yani bu istenen kulluk acaba nasıl yaşanmış, neler yapılmış, tarihte kimler neler yapmış, nasıl yaşamış, nasıl davranmış? Bu konuda örneklere dönülecek bir. Bir de burada özellikle İsrailoğullarının anlatılmasında şöyle bir hikmet sezinliyoruz. Bu dosdoğru yoldan yani sırat-ı müstakimden şeytan insanı nasıl saptırmış konusu. Yani sırat-ı müstakimden sapma konusu. Bakara suresinde ağırlıklı olarak Yahudilerin dünyaya meyletmeleri sebebiyle olduğu vurgulanır. Ben Kur'an'ı bu mantıkla okumadan önce şöyle düşünürdüm. Bana Yahudi lazım mı, değil mi diye düşünürdüm. Bana göre bana Yahudi lazım değildi. Çünkü çevremde hiç Yahudi komşum yoktu. Onlarla hiçbir alışverişim yoktu. Yani kız vermeyecek, oğlan vermeyecektim. Ya da ekmek almayacak, su vermeyecektim. Tanıdığım bile yoktu Yahudi. Öyleyse bana neydi ki Yahudi diyordum. Ama bakıyorum ki Yahudiler diye, beni İsrail diye anlatılan bu insanlar bir tiplemeymiş. Yani bir insan tiplemesiymiş bunlar. Ki o tavırları sergileyenler, yani Yahudi tavrını sergileyenler, bazen annem babam, bazen hocam, bazen kardeşim, eşim, dostum, arkadaşım, Allah korusun da bazen benmişim meğer. Yani bunları, bu tavırları kim yapıyor idiyse, işte onu anlatıyormuş Allah. Değilse, işte bu ayetler tarihte şunları şunları anlatıyormuş. Veya işte bir zamanlar yaşamış olan İsrail oğullarını anlatıyormuş diyemiyoruz. Buna Kur'an-ı Kerim'den pek çok deliller var. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki, ya beni İsrail, ey İsrail oğulları. İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın Kur'an'da kullanılmış adıdır. Şöyle İsrail oğulları ile alakalı inşallah kısa bir özet sunalım. Bundan sonra uzunca İsrail oğullarına sözü çevirecek Rabbimiz. Şöyle kısa bir özet sunalım. İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'deki adıdır. Bizzat kendisinin adı. Abdurrahman, Abdullah gibi Allah'ın kulu anlamına geliyormuş. Evet, İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın adıdır. Yakup Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu, İshak Aleyhisselam'ın oğludur. İsrail oğulları, işte bu Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu sülalenin adıdır. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan meydana gelen sülalenin adına Yakup çocukları veya peygamber çocukları anlamına İsrail oğulları denir. Bu Yakup'un çocuklarının ilk vatanları Kudüs civarıdır. Hani İbrahim Aleyhisselam kavmiyle, babası ve idarecilerle verdiği çetin bir mücadeleden sonra ülkesini terk etmek zorunda kalır. Ur bölgesinden Harran'a, sonra oradan Şam'a, Şam diyarına, oradan da Kudüs bölgesine gelip yerleşir. Hazreti İbrahim'in Mısır'a da bir seferinin olduğunu biliyoruz. Oğlu İsmail'le birlikte hanımı Hacer annemizi Mekke bölgesine bırakıp geri gelir Allah'ın emriyle. Hazreti İbrahim'in kendisinin yaşadığı bölge Kudüs civarındaki Halilur Rahman denilen bölgedir. İbrahim Aleyhisselam'ın vefatından sonra bu bölgede İbrahim Aleyhisselam'ın öteki hanımından dünya gelen oğlu Hazreti İshak peygamber olarak görevlendirildi. Demek ki iki oğlundan Hazreti İsmail Mekke bölgesinde, Hazreti İshak da Kudüs bölgesinde görevlendirildi. Kudüs bölgesinde İshak Aleyhisselam'ın vefatından sonra onun oğlu Yakup Aleyhisselam peygamber olarak görevlendirildi. Yakup Aleyhisselam'ın bildiğimiz gibi 12 oğlu vardı. Bu oğullarından birinin adı Yusuf'tu. Yusuf suresinde uzun uzun Rabbimiz o konuyu bize anlatır. İşte baba Yakup Aleyhisselam'ın diğer oğullarından fazla Yusuf'a meyli vardır. Yusuf'u daha çok sevmektedir. Babalarının bu meylini kıskanan öteki çocukları, kardeşleri Yusuf'u kuyuya atarlar. İşte kervan, Mısır, pazar, aziz. Bundan sonra baba Yakup Aleyhisselam ve onun diğer oğulları Mısır'a gelip yerleşirler. Görülen ve bilinen o ki Yakup Aleyhisselam'ın çocukları uzun bir süre Mısır'ın yönetimini ellerinde tutarlar. Peygamber çocuklarının yönetiminde bulunan Mısır halkı uzun bir süre mutlu bir hayat yaşar. Ve nihayet her toplum gibi sünnetullah gereği Mısır'da da peygamber çocukları denen bu İsrail oğullarının egemenlikleri son bulur. İşte Mısır yönetimine Firavun oğulları denen azgın bir sülale hakim olur. Firavun oğulları yönetimi ellerine geçirir geçirmez, Mısır'da yıllardır yönetimi ellerinde bulundurmuş olan bu İsrail oğullarını peygamber çocuklarını köle durumuna düşürür. Zalim Firavun oğullarının elinde gerçekten İsrail oğulları amansız, acımasız bir azap yaşamaya başlarlar. İşte son döneme yaklaşıldığında köle duruma düşürülmüş bulunan ve en kötü bir hayatı yaşamaya mahkum edilmiş olan bu İsrail oğullarının arasından bir kurtarıcının çıkması ve İsrail oğullarını bu Firavun sisteminin acımasız zulmünden kurtarması fikri yaygın hale gelir. Allah'ın sünneti gereği, sünnetullah gereği ezilen toplumlara, mustazaflara böyle kendi işlerinden bir kurtarıcı gönderilmesi söz konusudur. İşte bunu hisseden Firavun yönetimi, İsrail oğullarının arasından böyle bir kurtarıcının gelip kendi yönetimlerine, kendi zulümlerine son vermesinden korktuğu için bu toplumun doğan bütün erkek çocuklarını öldürüp kız çocuklarını da hayasızlaştırmayı planlar. Böylece hem belki bu Musa'dır diye doğan bütün erkek çocukları öldürürken hem de belki ileride Musa'yı doğuracak kadın bu olabilir diye kız çocuklarını da Musa'yı doğuracak özelliği kalmasın diye hayasızlaştırmayı planlar. Ama görüyoruz ki onun bu hesabı tutmadı. Yani onun bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Bu kadar büyük bir tedbir almasına rağmen Firavun Musa'nın doğuşunu engelleyemez. Musa doğar. Kardeşi Harun'la beraber Hazreti Musa yıllar yılı köleliği yudumlamış toplumuna yollarını gösterir ve onları Firavun'un zulmünden kurtarır. Buraları kısa kısa anlatıyorum. Çölde onların hürleşmesi için uzun bir süre çalışır. Onlar adam olurlar, olmazlar. İşte Musa'yı uğraştırırlar ve aradan bir dönem geçtikten sonra Hazreti Musa'nın vefatından sonra yine bu toplum yoldan çıkarlar. Daha sonra Davud Aleyhisselam döneminde Talut'un Calut'u öldürmesiyle İsrail oğulları Davud Aleyhisselam döneminde tarihteki en büyük güce ulaşırlar. Yani en güçlü dönemlerini yaşarlar. İsrailoğullarının tarihlerinde en zirvedeki dönemleri işte bu Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam dönemleridir. Ama bu dönem de fazla sürmez. Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından kısa bir süre sonra İsrailoğulları şeytanın yollarına kapılarak hemen yine yoldan çıkarlar. Peygamber öğretisini bırakarak şeytanların uydurduğu sihir veya beşeri sistemlerin peşine takılırlar ve sapıklık içine düşerler. Yani Allah'ın sistemini bırakıp beşeri sistemlere teslim oldukları bu dönemlerinde Allah'ın kendilerine gönderdiği peygamberlerden pek çoğunu yalanlarlar ve pek çoğunu da öldürürler. Hatta bu derbederlik dönemlerinde Allah'ın peygamberlerinden Yahya Aleyhisselam'ı ve Zekeriya Aleyhisselam'ı da şehit ederler. Daha sonra da kendilerine Allah tarafından gönderilen İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için onun peşine takılırlar. İşte bildiğiniz konu, İsa Aleyhisselam'a benzetilen bir havariyi İsa diye öldürürler ve nihayet yeryüzündeki bu keşmekeşlikleri devam ederken Hazreti Muhammed Aleyhisselam dönemine gelinir. Resul-i Ekrem dönemine gelindiğinde bu İsrail oğullarından belli bir kesim Medine civarında yaşamaktadır. Medine'de Kureyza Yahudileri, Beni Kureyza Yahudileri, Beni Nadir, Beni Kaynuka ve Hayber'de de Hayber Yahudileri Resulullah'ın Medine kentine hicret buyurmasıyla tarihte işte peygamber karşısında yerlerini alırlar. Tarihin bu son dönemlerinde yaşadıkları bu derbeder hayattan kendilerini kurtaracak bir kurtarıcı olarak bekledikleri ve Tevrat'ta özelliklerini ezberledikleri peygamber gelmiş, işte yanı başlarında duruyordu. İşte Medine'de inmeye başlayan Bakara suresiyle Rabbimiz onlardan söz eder ve onları bekledikleri bu kurtarıcıya imana çağırır. Rabbimiz o günkü İsrail oğullarının artığı olan Yahudileri son peygamberine ve ona gönderdiği son kitabına imana davet eder. Allah'ın son peygamberinin Medine'yi şereflendirdiği o dönemde Yahudilerin durumu şöyleydi. O güne kadar tarihte kendilerine pek çok peygamberler gönderilmiş, pek çok kitaplar gönderilmişti. Allah'ın hak kitapları Tevrat, Zebur ve İncil hep bu topluma gönderilmişti. Allah ısrarla o güne kadar bunları sürekli uyarmıştı. Ama bu toplum peygamber bilgisine, vahiy bilgisine yani kitap bilgisine sahip oldukları halde kendilerine göndermiş kitapları hep arkalarına atmış, Allah'ı unutmuş ve Allah'ın gönderdiği peygamberleri yalanlamış veya şehit etmiş, hep böyle bir karakter sergilemişlerdi. Yani ellerinde kitapları olmasına rağmen kitapla ilgisiz bir hayat yaşamayı yeğlediklerinden dolayı, karakterlerinin bozukluğundan dolayı, bilhassa kölelik psikozuna düşmeleri sebebiyle işte hayatları boyunca böyle rezil, böyle zelil ve köle bir hayat yaşamak bunların vazgeçilmez kaderleri olmuştu. Burada hemen bu sünnetullah'tan hareketle şunu söylemek isterim. Hemen hemen bugün tıpkı İsrail oğullarının karakterlerini sergileyen İslam ümmeti de ellerinde Allah'ın kendilerine gönderdiği Kur'an olduğu halde önlerinde şanlı bir nebinin hayat düsturları yani sünneti durduğu halde kitabı ve peygamberlerini bir tarafa bırakıp şeytanların uydurduğu sihirlere, demokrasi gibi beşeri sistemlere bel bağlayıp onunla uyuşturabilmek için de kitaplarını kendilerine göre yorumlama betbahlığına düşen, peygamberin yolunu sünnetini öldürerek, onun günlük hayattaki örnekliliğini bitirerek, onunla ilgilenmeyerek, peygamberle ilgisizlikleri sebebiyle peygamberlerini öldüren bugünkü İslam ümmetinin de aynen onların durumuna düşeceğini, düştüğünü anlatıyor Rabbimiz bu ayetlerinde. İşte İsrail oğulları, işte İsmail oğulları. Allah için söyleyin, ne farkımız kalmış bunlardan? Onlar kitaplarını arkalarına atmışlar. Onlar peygamberle ilgilenmemişler. Onlar hayat programlarını kitaba ve peygambere sormamışlar. Kitaba ve peygambere rağmen farklı bir hayat yaşamışlar ve sonunda rezil bir hayatın adamı olmuşlar. Kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammed Aleyhisselam diyen İslam ümmeti de kitabı ve peygamberi tanımadan bir hayat yaşamaya devam ederse Allah korusun onların da aynı akıbete düşmeleri kaçınılmazdır diyor Rabbimiz. Bakın hem onlara hem de bize hitap ederek buyurur ki ya beni İsrail, ey İsrail oğulları. Burada şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor. Ey peygamber çocukları diye hitap ediyor Allah. Yani onları önce bir onore ediyor, bir taltif ediyor Rabbimiz. Yani onlara hem sorumluluklarını hem de konumlarını hatırlatarak diyor ki gelin inat etmeyin. Bakın bir vakitler peygamber çocuğu idiniz. Siz onların torunları, onların çocuklarısınız diye onları hakka davet ediyor Rabbimiz. Allah Rahman'dır. Allah Rahim'dir. Yani bizi mat etmek için, bize galip gelmek için, bizi pes ettirmek için din göndermez Allah. Bize merhamet ettiği için, bize yol göstermek istediği için din göndermiş Rabbimiz. Ondan dolayı da bakın, sözü böyle hep döndürüyor, dolaştırıyor, bizi hep cennet yolunda tutmaya ya da arzularını gerçekleştirme ortamında bulunmaya teşvik ediyor. İşte İsrail sözü de bunu gerektiriyor. Ya beni İsrail, sanki ey peygamber çocukları, ey peygamber torunları, buna göre sanki ey imam hatipliler, ey medrese mezunları, ey ilahiyat mezunları, ey imamlar, ey vaizler, ey müftüler veya ey bir vakitler imamın arkasından hiç ayrılmayan, camiye beraber gittiğimiz ya da Ey bir vakitler çevresindekilere hakkı, hakikati anlatmasından dolayı başına şunlar şunlar gelenler, hapse atılanlar, ey bunun için hapislere düşenler diye sanki adamın bir vakitlerki İslam'ına tutunup onu yeniden İslam'a davet imkanımız olacaktır. Yani karşımızdaki şahsa hem konumunu hem de sorumluluğunu hatırlatarak onu istenilen konuma çekmeye çalışmalıyız. Bu ayet bize bunu anlatıyor Allahu Alem. Yani muhataplarımızın hem konumlarını hem de sorumluluklarını hatırlatacak bir ifadeyle söze başlamamız, böylece bizi dinlemelerini temin etmemiz isteniyor ayet-i kerimede. Ey cömert oğlu, ey mücahit torunları, ey alimin oğlu, ey Allah'a itaat eden salih kulun çocukları, siz de hakka teslim olmada babanız gibi olun diyor sanki Rabbimiz. Ya beni İsrail, اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. Size verdiğim nimetimi bir hatırlayın. Allah'ın nimetlerini, sizin üzerinizdeki nimetlerini bir hatırlayın ki. Peki hangi nimetlerdi bunlar? Bu nimetler burada henüz yok. Ama biraz sonra sayılacak. İşte ve'iz, ve'iz, ve'iz diye bu nimetler biraz sonra sayılmaya başlanacak. Mısır'da Yusuf Aleyhisselam dönemi Allah'ın onlara verdiği nimetler. Ya da sonra Musa Aleyhisselam döneminde Musa ve Harun Aleyhisselam'ın rehberliğinde yıllardır ezilmişliği yaşadıkları Firavun sisteminden kurtarılmaları nimeti. Arkasından Kudüs'ün fethi, arkasından Davud Aleyhisselam döneminde ve Süleyman Aleyhisselam döneminde Allah'ın kendilerine lütfettiği nimetler, işte Talut'un Calut'u öldürmesi gibi nimetler, inşallah ayetler geldikçe onları demeye çalışacağız. Ama burada birkaç tanesini şöyle kısaca inşallah özetleyelim. Bu nimet Allah'ın onları üzerinde kıldığı din demektir denmiş. İkincisi, nimet Rabbimizin onları üzerinde kıldığı sırat-ı müstakimdir denmiş. Yani sırat-ı müstakim nimetidir denmiş. Üçüncüsü, bu nimet kitaptır denmiş. Yani Allah'ın onlara gönderdiği Tevrat'tır denmiş. Bu nimet peygamberlik ve risalettir denmiş. Allah İsrailoğullarına pek çok peygamberler göndermiştir. Bunu biliyoruz. Beşincisi, bu nimet üzerlerine kayanın kaldırılması, men ve selvanın indirilmesi, onlar için denizin yarılması, Kızıl Deniz'in yarılması, Firavun'un zulmünden kurtulmaları, işte bulutların onları gölgelendirmesi, taştan su çıkarılmasıdır denmiş. Altıncısı, Allah'ın lütfuyla dönemlerinde İsrail oğullarının diğer milletlere üstün kılınmaları gibi tarih boyunca Allah'ın onlara lütfettiği nimetlerdir denmiş. Allah diyor ki bakın burada, ya beni İsrail, uzkuru ni'meti elleti en'amtu aleykum. Ey İsrail oğulları, size verdiğim nimetlerimi hatırlayın da, ve evfu bi ahdi, ufi bi ahdikum ve iyyaye fettekum. Siz benim ahdime vefalı davranın ki ben de sizinle ahdime vefalı davranayım ve sadece benden korkun. Yani sizler bana verdiğiniz sözlerinizi yerine getirin ki ben de size olan vaadimi ifa edeyim. Sizler bana verdiğiniz sözlerinizi yerine getirin ki ben de size verdiğim sözümü ifa edeyim, size verdiğim sözümü yerine getireyim ve sadece benden korkun. Sadece benden çekinin, ürküntünüz bana olsun, benden olsun. Cenab-ı Hak burada İsrail oğullarıyla kendi arasında gerçekleşmiş bir anlaşmadan söz ediyor. Acaba bu anlaşma sadece Rabbimizle onlar arasında gerçekleşen bir anlaşma mıydı? Yani acaba bu anlaşma onları diğer insanlar yanında farklı bir konuma getiren özellikleriyle ilgili ve sadece bunlarla alakalı bir anlaşma mıydı, yoksa herkesle yapılan bir anlaşma mıydı bu, onu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz o ki, Cenab-ı Hak her yer ve zamanda kullarından söz almıştır. Her zaman ve zeminde kullarıyla anlaşma yapmıştır. Birincisi, bu ya fıtrattır denmiş, yani bu ahit alma işi fıtratla olmuştur. Allah insanı öyle bir fıtrat üzere yaratmıştır ki, insan fıtraten yol bulabilecek, Allah'a yönelebilecek özellikte, kapasitede yaratılmıştır. İşte yaratılış gereği Allah'a kulluğa müsait olan, Rabbine kulluğa elverişli yaratılan bu mayasıyla, kendisini sürekli Rabbine kulluğa çağıran bu fıtratıyla, Allah peygamberleri vasıtasıyla insanlardan söz almıştır diyoruz. Veya ikinci bir manasıyla bu ahit, işte Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem'e verdiği o ilk ahittir denmiş. Yani atamızdan aldığı o ilk ahitle onun şahsında insanların tümünden alınan ahittir bu ahit denmiştir. Hani Cenab-ı Hak Hazreti Adem Aleyhisselam'a surenin biraz evvelinde şöyle buyurmuştu. فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ey Adem ve ey Havva, inin yeryüzüne ve şunu asla unutmayın ki, sizden kim benden bir hidayetle, bir hidayet rehberiyle karşı karşıya gelirse, işte kim bu mesaja uyarsa, bu mesaja ilgi gösterip hayatını bu mesaja göre düzenlemeye çalışırsa, yani kim bu ahdimi yerine getirir ve gönderdiğim elçime teslim olursa, ben de vaadimi yerine getirecek ve onları tüm korkulardan ve mahzun olmaktan koruyacak ve kurtaracağım buyurmuştu ya. İşte o ahit bu ahittir denmiş. Veya buradaki ahit Cenab-ı Hakk'ın ileride gelecek Tur Dağı'nı onların üzerlerine kaldırıp kitaplarının içindekilere kuvvetle tutunmaları, kitaplarıyla ilgilerini, alakalarını kesmemeleri, kitaplarındaki ayetleri sürekli hatırda tutarak hayatlarını onunla düzenlemeleri, yani kitabı kendilerinden, kendilerini de kitaplarından ayırmamaları konusundaki kendilerinden aldığı ahittir denmiş. Veya son elçim Ahmet ismindeki peygamberim geldiği zaman ona iman edeceğinize, onu destekleyeceğinize ve herkesten önce ona sahip çıkacağınıza dair bana söz veriyor musunuz diye Allah onlardan her bir dönemde söz almıştı da onlar da evet ya Rabbi, son elçine herkesten önce biz iman edeceğiz ve ona biz sahip çıkacağız diye söz vermişlerdi. Belki de burada haydın öyleyse bana verdiğiniz sözünüze sahip çıkın. İşte bu son elçim karşınızda duruyor. Ona iman edin denilmektedir. Allah hatırlatıyor. Haydi bana hani söz vermiştiniz? İşte o şimdi gerçekleşiyor. Elçim yanı başınızda. Hem de ayağınıza kadar gelmiş. Mekke'den sizin yurdunuza hicret etmiş. Bildiğiniz bir insandı. Tanıdığınız bir insandı. Tevrat'ta ve İncil'de vasıflarını adeta ezberlediğiniz ve düne kadar çevrenizdeki putperestlere karşı da kendisiyle istifta ettiğiniz, nerede kaldı, gelmesi gecikti diyerek bir kurtarıcı olarak bekleyip durduğunuz bir peygamberdi. Haydi öyleyse ahdinizi yerine getirin denilmektedir. Belki de en doğrusu bu insanlığın Hazreti Adem'le başlayan ilk döneminden beri Allah'ın kendilerine göndermiş olduğu ilahi risaletlerle alınan ahittir diyoruz. Yani her bir zaman dilimi içinde kitaplar ve peygamberler göndererek Rabbimizin her bir dönem insanından aldığı ahittir bu ahit diyoruz. Şimdi anlıyoruz ki Allah'la bir anlaşma yapmışız. Ne anlaşması bu? Adem Aleyhisselam dönemindeki bir anlaşma veya cennetten çıkarken yapılan bir anlaşma, bir affetme anlaşması ya da bir Rab olma, bir kul olma anlaşması. İşte Kur'an burada bize onu bildiriyor. Hani Yasin suresindeki ayette bize bunu Rabbimiz şöyle anlatıyordu. Elem ahet ileykum ya beni Ademe ella ta'budu şeytan innehu lekum aduvun mubin. Ey Adem oğulları, ben size şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır diye bir anlaşma yapmadım mı? Ey Adem oğulları, Allah sizinle böyle bir anlaşma yapmadı mı? şeytana kulluk etmeyin ve sadece bana kulluk edin diye. Bakın Allah bizimle bu konuda bir anlaşma yaptığını bize haber veriyor. Peki ne zaman yaptı bizimle bu anlaşmayı? Peygamber gönderince yaptı değil mi? Kitabını indirince yaptı. Yani bu ayeti bize ulaştırınca yaptı. Bize akıl, fikir, firaset verince yaptı. Bizi bunu anlayabilecek fıtratta yaratınca yaptı. Peygamberin sesini duyurunca yaptı. Ya da bizi diniyle karşı karşıya getirince yaptı. Öyle değil mi? Dinle insanlar karşı karşıya gelince, peygamberle karşı karşıya gelince veya akıl baliğ olunca kimileri kabul ettiler bu anlaşmaya sadık kalacağız diye, kimileri de reddettiler. Müminim diyenler, Müslümanım diyenler bu anlaşmayı kabul ettiler, değilim diyenler de bu anlaşmayı reddettiler. İşte bakın Allah diyor ki, ey İsrailoğulları, sizler hani Allah'la anlaşmayı kabul etmiştiniz, tamam demiştiniz, Tevrat'taki hükümleri kabul etmiştiniz. O zaman siz bu anlaşmanıza sadık kalın ki ben de size cennet vereyim. Siz bana kul olun ki ben de size cennet vereyim. Ve sadece benden korkun. Ürküntünüz sadece benden olsun. Yani hep endişeniz bu olsun. Ya Rabbimi üzersem, ya Rabbimin gazabını üzerime çekersem, ya Rabbim rahmetiyle bana muamele etmezse, ya Rabbim bana cennet vermezse, ya Rabbim gazabıyla beni cehennemine yuvarlarsa, işte hep endişeniz bu olsun, derdiniz bu olsun. Evfu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Sizler bana olan ahdinizi yerine getirin ki, ben de size olan vaadimi yerine getireyim. Benim son peygamberim Hazreti Muhammed geldiği vakit, ona inanmak ve ona yardım etmek konusunda, bana verdiğiniz sözünüzü yerine getirin ki ben de size olan vaadimi yerine getireyim. Sizler şu anda karşınızda duran ve daha önce ona ilk inanan ve ona ilk sahip çıkıp destek verecek olanlardan olacağız diyerek bana söz verdiğiniz son elçime inanarak sözünüzü yerine getirin ki ben de size olan vaadimi yerine getireyim. Yani sizin işlediğiniz o naneler yüzünden boyunlarınıza vurduğum zincirleri kaldırıp atayım. Alınlarınızdaki daha önce işlediğiniz nanelere karşılık vurduğum ve yıllar boyunca taşıdığınız zillet ve meskenet damgasını silivereyim ve sizi affedeyim. Sizi tekrar yeryüzünün hakim gücü haline getireyim. Sizi Yusuf Aleyhisselam dönemindeki Mısırların hakimiyetine, Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselamlar dönemindeki saltanatlara kavuşturayım. Haydi ne duruyorsunuz? Bana verdiğiniz sözü yerine getirin, ben de size verdiğim ahdimi yerine getireyim diyor Rabbimiz. Peki onlara bunu söyleyen bu ayet, yani İsrailoğullarına, Yahudilere bunu söyleyen bu ayet acaba bize ne diyor? Bakın bu ayet bize de şöyle diyor. Ey İsmailoğulları, ey ümmeti Muhammed, ey Muhammed Aleyhisselam'ın yolunun takipçileri, hatırlayın size olan nimetlerimi. Hani bir gün Mekke'deydiniz, tek başına yapayalnız ortaya çıkmıştınız. Öyle bir durumdaydınız ki hiçbir şey bilmiyordunuz. Sonra aranızdan birini elçi olarak seçtim ve o elçiye kitap gönderdim. Ve o elçi ve kitapla sizler yolunuzu buldunuz. Yolsuzduk, yolumuzu bulduk. Bilgisizdik, Allah bilgisiyle bilgilendik. Allah sayesinde hidayete ulaştık. Karanlık bir dünyadan aydınlık bir hayata gözlerimizi açtık. Sonra bu Allah elçisinin Mekke'den Medine'ye hicretiyle ufuklar genişledi. Sonra bu mübarek elçinin bu dünyadan öbür aleme hicret etmesinden hemen kısa bir süre sonra dünyanın en büyük, en güçlü devletleri bile lokmalar halinde Müslümanların ağzına sunuldu. Müslümanların önünde yeryüzünün en büyük devletleri bile birer birer diz çöker oldu. Yeryüzünün en büyük saltanatları ve mülkleri Müslümanların ellerine sunuldu. Peygamberin zuhurundan sonra henüz 100 yıla varmadan Çin sınırından Atlas Okyanusu sınırlarına, Kafkasya işlerinden Sibirya'ya doğru Asya ve Afrika işlerine doğru geniş bir bölgede İslam hakim oluyordu. Ey Müslümanlar, hatırlayın o günleri. O günlerde lütuflar Allah'tandı. O günleri size lütfeden Rabbinizdi. Bütün bunları size o günlerde lütfeden Rabbinizdi. O günlerinizi size Allah nasip etmişti. Hatırlayın o günlerinizi de haydi bana verdiğiniz sözlerinizi yerine getirin ki ben de size verdiğim ahdimi yerine getireyim. Sizler her şeye rağmen bana döneceğinize, benim istediğim hayatı yaşayacağınıza, kitabımla ve peygamberimle diyaloglarınızı kesmeyeceğinize dair bana söz vermiştiniz. Rabbim Allah diyeceğinize, Rabbimiz Allah diyeceğinize, hayatınızı benim kurallarımla düzenleyeceğinize, benim kitabımı arkanıza atıp şeytanların uydurduğu sistemlerin peşine gitmeyeceğinize dair bana söz vermiştiniz. Haydi bana ezelde verdiğiniz bu sözlerinizi yerine getirin, yeniden kitabıma dönün. Yeniden peygamberimin sünnetine sarılın ki ben de sizi tarihte yaşadığınız ve hasretini çektiğiniz o günlere tekrar kavuşturayım. Yeniden sizleri yeryüzünün efendisi yapayım diyor sanki Rabbimiz. Eğer biz bunu gerçekleştirebilirsek bilelim ki Allah da bize olan vaadini gerçekleştirecek ve bizi tekrar yeryüzünde izzet ve şerefe kavuşturacaktır. İşte ayet bize de bunları söylüyor. Buradaki ahit, İslam'a ve İslam peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a tabi olma, ona sahip çıkıp herkesten önce ona destek verme konusunda daha önce Yahudilerin Allah'a verdikleri ahittir. Buna karşılık Rabbimizin onlara söz verdiği ve yerine getireyim buyurduğu vaat de işte cennettir denmiş, zilletten ve meskenetten kurtuluştur denmiş veya Rabbimizin onlara hayatın yollarını kolaylaştırma hususunda verdiği sözdür denmiş veya Rabbimizin onları ve tüm insanları korumaya, kollamaya, onlara destek vermeye dair verdiği sözdür denmiş. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.